sır kelimesine pek yaklaşmamak istiyorum. Yani sır kelimesini gördüğüm yerden kaçar oldum. Bugünlerde işte Esma-i Hüsna'nın sırrı falan diye de kitaplar yayınlanıyor. Çünkü sırrı gördüğüm yerde batınilik aklıma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hakikat esrarlı değildir. Esrar tarlada bitiyor ve uyuşturucu mafyası tarafından dağıtılıyor. Allah esrar dağıtmıyor. Allah mübin olan hakikati mübin bir biçimde, mübin bir elçi ile, mübin olan kitab ile önümüze koyuyor. Mübin sırrın zıddıdır. Eyvallah. Evet. Bir sır karşıda durur, mübin karşıda durur.